tapmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sorup beni yaşına dolaşın gel bak. Senden tapkenimde koprak yok attım. Sen beni yap ettin, seni yıllattım. Sen beni yer ettin, seni tükettim. Uyarmayı oğulma, değişimge bak. Uyarmayı oğulma, değişimge bak. Uyarmayı oğulma, değişimge bak. Validem, validem, kandayı güzel idi. Validem, validem, validem, kandayı güzel idi. Validem, bilsen yüreğimle bir alem ile, buyursan kolumdan gelmeydi neler. Ayt piçen yığayma, otun yarayma. Yerini hayda yenme, kök ağdırayma. İttik ayağınge, sikel gümkiler. Üçüp üçüp bana, konuşunge bak. Validem, validem, kanday güzel validem, validem, validem, kanday güzel idi validem, validem, validem, seni ben karttım. Validem.